Media.pl Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 5 września, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Resort Zdrowia informuje o nowej liczbie zakażeń koronawirusem. O udział w spisie rolnym apeluje do rolników prezes Głównego Urzędu Statystycznego. W południe rozpocznie się 9. Narodowe Czytanie. 567 nowych zakażeń koronawirusem. Kolejnych 13 osób zmarło. To informacje podane przez Resort Zdrowia pół godziny temu. Łącznie odnotowano prawie 70,5 tysiąca przypadków. Zmarło ponad 2100 osób. Z kolei wyzdrowiało niemal 52,5 tysiąca. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrót apeluje do rolników o udział w rozpoczętym we wtorek powszechnym spisie rolnym. Jak mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia, spis ma znaczenie dla kształtowania polityki rozwoju Polski. W spisie można wziąć udział przez internet, telefonicznie lub klasycznie, kontaktując się z rachmistrzem. Dominik Rozkrót mówił, że wśród pytań nie pojawią się te dotyczące wartości posiadanego majątku ani kwoty dochodu rolników. Rolnicy są pytani o szereg takich zasadniczych dla oceny rozwoju rolnictwa kwestii, jak użytkowanie gruntów, zwierzęta gospodarskie, stosowanie nawożenia czy środków ochrony roślin, no i oczywiście o wyposażenie w postaci budynków, ciągników, maszyn, urządzeń. Ostatnia taka duża część to związana oczywiście z prowadzoną działalnością gospodarczą. Celem prowadzonego co 10 lat spisu rolnego jest weryfikacja danych, które instytucje na bieżąco zbierają od rolników. Jest to forma inwentaryzacji. Spis jest obowiązkowy, obejmie ponad 1,5 miliona gospodarstw i potrwa do końca listopada. Dzisiaj w całej Polsce i poza jej granicami odbędzie się 9. Narodowe Czytanie. To akcja promująca czytelnictwo i przypominająca najważniejsze dzieła literatury polskiej. Lekturą tegorocznego Narodowego Czytania będzie Balladyna Juliusza Słowackiego. Narodowe Czytanie zainauguruje para prezydencka w południe w Ogrodzie Saskim w Warszawie. Na scenie wystąpi ponad 60 aktorów, mówi reżyser wydarzenia, szef Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Balladyna składa się z 5 aktów. Każdy jest inny, więc to była inspiracja do tego, by zaproponować inną obsadę do każdego aktu. Aktorka Halina Łabonarska podkreśla, że Narodowe Czytanie to bardzo ważna i piękna inicjatywa. Bo ona nie tylko nas, artystów, łączy, ale też i wszystkich tych, którzy będą słuchać. Być może sięgną do Słowackiego, tak trudnej poezji, jednak na co dzień się nie czyta, a myślę, że to jest taka szansa. Narodowe Czytanie organizowane jest przez prezydenta od 2012 roku. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział, że Waszyngton musi bardzo poważnie przyjrzeć się domniemanemu otruciu rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Nie wiem, co dokładnie się stało. To tragiczne, okropne i nie powinno się wydarzyć. Nie widziałem jeszcze żadnego dowodu, ale zamierzam się mu przyjrzeć. Wicesekretarz stanu Steven Began powiedział podczas spotkania z rosyjskim ambasadorem Anatolijem Antonowem, że użycie nowiczoka byłoby jawnym złamaniem konwencji o zakazie broni chemicznej i miał nakłaniać Rosjan do pełnej współpracy przy międzynarodowym śledztwie. Zdaniem Rosjan nie ma dowodów, aby doszło do popełnienia przestępstwa, a sprawą nie zajmuje się tamtejsza prokuratura. Lider rosyjskiej opozycji od 20 sierpnia jest w śpiączce i przebywa w berlińskiej klinice, do której został przewieziony ze szpitala w Omsku. Bardzo dobre warunki turystyczne w Bieszczadach. Jest pogodnie, panuje dobra widoczność, a szlaki są na ogół suche. Dzisiaj nie będzie też uciążliwego upału. Warto wybrać się w góry, mówi ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR Arkadiusz Kawalec. Turystów na szlakach w Bieszczadach będzie, myślę, dość sporo, bo pogoda sprzyja wędrówkom. Ostatnie opady były w środę, w wyższych partiach słoneczko i wiatr ten szlak przesuszył. Natomiast w lesie możemy się miejscami spodziewać błota, może być ślisko, także na to trzeba zwrócić uwagę. Natomiast warunki do uprawiania turystyki bardzo dobre. Arkadiusz Kawalec radzi, aby wybierając się w góry, zabrać do plecaka cieplejszą odzież. We wrześniu bowiem pogoda bywa kapryśna. Warto też pamiętać o zainstalowaniu w telefonie aplikacji Ratunek. Dzięki niej do osoby, która ma kłopoty w górach, szybciej może dotrzeć pomoc. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu na Pomorzu intensywne, a w pasie od Podlasia po Dolny Śląsk także burze. Nad morzem i w czasie burz porywisty wiatr. Pogodnie na Podkarpaciu. W Szczecinie będzie 18 stopni, w Augustowie 23, we Wrocławiu 24, w Warszawie 25, a w Rzeszowie nawet 28. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Zespół Foo Fighters otwiera nasze spotkanie dziś w audycji około południa. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Elżbieta Malinowska, Aleksandra Budka i Mariusz Owczarek. Płyta Wasting Light, trochę mnie to dziwi, ale już w kwietniu przyszłego roku będzie 10 lat od momentu ukazania się tego. Tak z perspektywy patrzę jednego z najważniejszych albumów Dave'a Grohla i jego załogi Foo Fighters. I to jest jeden z tych przypadków, kiedy sięga się po płytę, to zostaje się z nią na dłużej. One of these days the ground will drop out from beneath your feet. One of these days your heart will stop and play its final beat. One of these days the clocks will stop. Yeah. Po prawie 10 latach ta płyta wciąż gra znakomicie. Wasting Light zespołu Foo Fighters. Dziś dwa utwory z tego albumu. These Days, a wcześniej Walk, zamykający tę płytę. I zawsze, kiedy wracam do Foo Fighters na antenie Trójki, to mam przed oczami i przed uszami też. Oj, przed uszami również, bo grali głośno ten koncert z listopada 2014 roku w Krakowie, kiedy Foo Fighters przyjechali na drugi koncert do Polski. Tak, drugi, bo ten pierwszy to był lata temu, w 96 roku w Sopocie, kiedy właściwie wtedy to tylko był taki początek wielkiej kariery zespołu Dave'a Grohla. Proszę Państwa, dziś do 13 w audycji około południa sporo różnej muzyki. Na przykład za chwilę zajrzymy do muzycznego kalendarza. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 17 minut po 11. Muzyczny kalendarz. Tego artystę znają Państwo z programu Trzeciego Polskiego Radia doskonale. Zwłaszcza o tej porze pojawiał się i będzie się pojawiał, mam nadzieję, bardzo często. Dziś 75 lat kończy Al Stewart. Well, the picture is changing now. You're part of a crowd. They're laughing at something. The music's loud. A girl comes towards you. You once used to know. You reach out your hand, but you're all alone. And those time passages, I know you're in there. You're just out of sight. Oh, time passages. Buy me a ticket on the last train home tonight. Tak się zaczyna płyta Ala Stewarta z 1978 roku od tytułowego Time Passages. Piosenka napisana wspólnie z znakomitym gitarzystą Peterem White'em, który zresztą tutaj grał także na gitarze w tym utworze. 9 kompozycji, no ale wtedy w latach 70. płyta miała mieć 40, może 41 42 minuty, po to, żeby zmieścić się na albumie winylowym. Jakaż ta radość, kiedy czasami uda się znaleźć te płyty sprzed lat w bardzo dobrym stanie właśnie na winylu i potem znaleźć owe 40 minut wieczorem, żeby wrócić do tej muzyki. Właśnie z tej takiej trzeszczącej czarnej płyty. Serdecznie Państwu polecam. Tym bardziej, że jesień za progiem, a wczoraj o 19:00 to właściwie było już prawie ciemno. No ale jeśli Al Stewart, jeśli trójka, to nie może zabraknąć i tego utworu. Strolling through the crowd like Peter Lorre contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for explanation, she'll just tell you that she came in the year of the cat. Get

który gdzieś tam zostaje w głowie i potem człowiek chodzi i przez co najmniej jeden dzień nuci sobie tę solówkę, bo to jest taka muzyka, która została z nami na ten czas długi i myślę, że zawsze będziemy wracać do tej muzyki, która gdzieś tam w trójce się pojawiła, od lat 70. nam towarzyszy. No to powiem to jeszcze raz, bo jeśli saksofon, no to też jest taka inna solówka, która potem za człowiekiem chodzi. When you wake up. salówka za 27,5 funta. No, podobno taka była gaża Rafaela Ravenscrofta za to, że pojawił się w studiu i zagrał właśnie w tym utworze na saksofonie. Jerry Rafferty i jego płyta City to City, 1978 rok. Autopromocja. Magazyn bardzo kulturalny. I gość specjalny, Stefan Chwin, opowie o latach 70. i 80. w Gdańsku, o seminarium profesor Marii Janion i o czasie powstania Solidarności. Ten cytat, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą. No panu Tadeuszu chodzi o to, czy mrówki wejdą, czy nie wejdą na suknię Telimeny. Natomiast tam było to rozumiane troszkę inaczej i pamiętam, że jednak to była główna sprawa. No. Barbara Marcinik, zapraszam. W niedzielę po 14. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 21,5 minuty południe nasza premiera wczorajsza. Jakiż to duet. Melody Gardot i Sting. We could be a little something. I'll be everything you wanted. I could bring you real comfort. Give you a break from loving. I'm trying more than just a little. I wanna meet you in the middle. Reading you is like a riddle. I really wanna figure you out. In the heat of the moment, mm-hmm. Rushing into something new, but we're keeping it focused. Mm-hmm. Don't call me lover. Stop thinking about it, thinking about it. I'm not the others. We could keep it simple as la da da da da. We could keep it simple as. Don't call me lover. Stop thinking about it, thinking about it. Be a little something. The melody you keep on humming. A feeling so sweet and subtle. The last piece to your puzzle. I know you're gonna feel like running. Wouldn't give my love for nothing. I'll be everything you wanted. Tell you that I won't let you down. Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping it focused. Mm-hmm. We could be a little something. We could be a little something. Mm-hmm. We could be a little something. Little Something. To jest piosenka z nowej płyty Melody Gardot. Płyta będzie nosić tytuł Sunset in the Blue. Ukaże się 23 października. A to wspólne dzieło Melody Gardot, Stinga i, jak państwo słyszeli, także Dominika Millera, który ze Stingiem pracuje już długi, długi czas. No i to właśnie zapowiedź tej nowej płyty. Mówiłem tu już na antenie pewnie nie raz, ale powtórzę, że ta jesień 2020 roku, jeśli chodzi o nowe płyty, to dopiero będzie jesień. Bo trzeba mieć świadomość tego, że płyty zapowiedziane na jesień spotkają się z tymi, które były zapowiadane na wiosnę i zostały przełożone właśnie na ten czas. Następny utwór znają państwo już też z anteny Trójki. To we wczorajszym wydaniu W tonacji Trójki zaprezentowała go państwu Aleksandra Budka. Wielka fanka artystki, z tego co się orientuje. Birdie zapowiada jak na razie epkę. No i mam nadzieję, że to wstęp do prawdziwej, dużej płyty Open Your Heart. Thank you. between the lines. I'm waiting here for you, giving it up, trying to get through, and you're treading carefully, guarding your heart, hiding from me. But I'll never know, never find who you are if you don't open your heart to me. Let me in, let me try, let me feel all your love. Open your heart to me. Who lives behind those eyes? Oh, you're so unknown at times. Over and round we go. You leave me here fully exposed, wondering how you feel, living your life with a heart made of steel. But I'll never know, never find who you are if you don't open your heart to me. To me. Będzie nosić tytuł Piano Sketches i ukaże się 6 listopada, a zapowiada to wydawnictwo utwór Open Your Heart. To Birdie, no i także jest tutaj taka anotacja też, że artystka szykuje się do premiery nowego albumu, który powinien ukazać się w 2021 roku. No to pozostaje nam tylko trzymać kciuki, żeby wszystko się ułożyło jak trzeba i żeby ta płyta w przyszłym roku się pojawiła. A teraz, proszę Państwa, mam w trójce przyjemność zaprezentować muzykę przedpremierowo, bowiem płyta jest zaplanowana na 18 września, czyli no jak nic, za 2 tygodnie, ale to dla mnie wielka radość, że ta muzyka już dotarła na Myśliwiecką. Czym prędzej zatem dzielę się nią z Państwem. Brooklyn Eye to jest tytuł nowej płyty i także jak czytam spełnienia marzenia artysty, aby nagrać płytę inspirowaną Ameryką i żeby zrobić to w Nowym Jorku wspólnie z muzykami amerykańskimi. A te marzenia spełnia Joachim Menzel. Thank you. Yo Man to jest kompozycja Joachima Menzla otwierająca nową płytę Brooklyn Eye, płytę nagraną ze znakomitościami amerykańskiego jazzu. Steve Cardenas na gitarze, Scott Cowley na basie i Rudy Royston na perkusji, Joachim Menzel na fortepianie i liże korbowej także na tej płycie. Będzie pewnie jeszcze nieraz okazja, aby do tego albumu wrócić, bowiem Brooklyn Eye ukazuje się 18 września. A dziś 5 września i jeszcze raz zaglądamy do muzycznego kalendarza. Urodziny obchodzi bowiem Lars Danielsson, basista, który od lat towarzyszy Leszkowi Możdżerowi na polskich scenach, także na scenie enterowej. W tej sprawie będą prezenty, ale od Larsa prezenty, tak, będą, ale to za moment. Haden Aran, Lars. to Afrika. Kompozycja Larsa Danielsona. Znajdą Państwo ten utwór na płycie Polska. Płycie Tria Mosger Danielson Fresco wydanej 25 października 2013 roku. Prezenty od Larsa. No taki jest ten nasz Lars, że w swoje urodziny rozdaje Państwu prezenty. Te prezenty to wyjątkowa podwójna płyta winylowa. Enter Enea Festival, bowiem to jest płyta nie do kupienia, to jest płyta do zdobycia tylko w programie Trzecim Polskiego Radia. Podwójny album, na którym znajdą Państwo muzykę, która była grana nad Jeziorem Strzeszyńskim w ciągu tych 10 lat Enter Enea Festiwalu. To są nagrania pięknie opisane, kto grał, kiedy i co grał. Symfosphere, Stijon Fuller, na przykład Iwa Bitowa, Oskar Torok, Andrzej Bauer, Celonet, Dominik Bukowski także, Atom String Quartet, no i także tamto wyjątkowe spotkanie czterech pianistów, Pawła Kaczmarczyka, Leszka Możdżera, Piotra Olszachowskiego i Marcina Wasilewskiego. Taka płyta dla Państwa dziś z okazji urodzin Larsa Danielsona. 22 i 7 trójek. A to, czego słuchamy, to jest dobra zabawa Tria Możdżer Danielson Fresco w studiu podczas nagrywania płyty The Time. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując telewizor Sony 55 cali, zapłacisz 4299 zł, oszczędzając 900 zł, a dodatkowo otrzymasz 32-calowy telewizor w zestawie. A teraz dołącz do akcji wsparcia polskich szkół. Szczegóły na MediaMarkt.dzieciom.pl. MediaMarkt. Żegnamy reklamy.